Kekasihku, kau memang cantik dan kau seksi dan kau lincah dan kau lucu. Kadang-kadang ku cinta kau walau dirimu. Bau, bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Bau, bau, lu bau ketek. Kekasihku, kau pun tampan, kau juga baik dan kau kaya. Rajin menjahit. Ku cinta kau walau dirimu. Bau, bau, bau, lu bau kaki. Bau, bau, lu bau kaki. Bau, bau, lu bau kaki. Bau, bau, lu bau kaki. Bau, bau, bau, lu bau.